Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi ve cennete girmeyi nasip etsin. Allah azze ve celle kavmimizin işlemiş olduğu günahlardan bizleri mesul tutmasın. Biliyorsunuz belalar bir günahı alenen işleyen insanların yüzünden, bir de iyilerin susmasından kaynaklanır. Allah iyiliği emreden, kötülükten nehyeden samimi kullardan eylesin bizleri. İki derstir, fitnelerle alakalı dersler yapıyoruz. Bugün inşallah üçüncüsüne devam edeceğiz. Biliyorsunuz fitneler apaydınlık yolu kapkaranlık yaptığı gibi, berrak yolunu gören akıl sahiplerinin ise aklını ne yapar? Köreltir, akılları karıştırır, zihinleri bulandırır ve insanın neye, nasıl, ne şekilde hareket edeceğini, yani doğru pusulayı şaşırttırır, düz yolda insanın gidişini yavaşlatır. Onun için aleykümselam ve rahmetullah. Dinimiz bizi her konuda apaçık uyarmış. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına haçtan sonra yaptığı nasihatta, ben size dininizi anlattım mı? Dinde sizlere eksik bir şey bıraktım mı diye sorduğunda, sahabe, Allah onlardan razı olsun, evet sen bize her şeyi anlattın, eksik hiçbir şey bırakmadın. Hatta gökte kanat çırpan bir kuştan dahi bize ne yaptın? Haber verdin. Hatta tuvalete bile kazaya hacete gittiğimizde hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızı bile bize ne yaptın? Öğrettin diye ne yapmışlardır? Sahabe aleyhissalatü vesselama anlattıklarını ikrar etmişlerdir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Fitneler demin de dediğimiz gibi aydınlığı karanlık eder. Yani insanın görmüş olduğu yolu o yol orada bile olsa göstermez kardeşler. Aynen yağmurdan sonraki bir sisi düşünün. Ormanda, dağda, kırda, bayırda, her nerede olursanız olun, hemen bir sis çöker. Çöken siste siz oradaki varlıkları ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ağaç vardır ama önünde sis vardır. Veyahut orman vardır fakat siz o ormanı o sis yüzünden ne yapamazsınız? Göremezsiniz. İşte o sis sizin nefsinizdeki bir duygu veyahut bir cahiliyet damarınız veyahut bir ırkçılık damarınız veyahut değişik günahlardaki ısrarınız veyahut şehvetiniz herhangi bir şeydir. Yani İslam'dan uzaklaştıkça insanlar tamamen fitnenin batağına ne yapacaktır? Girecektir kardeşlerim. İslam adına konuşan ve onu anladığını iddia edenler doğru yolda olanla doğru olmayanı birbirine karıştırdıkları için onu savunamazlar. Bugün yeryüzüne bakın, hep İslam malzeme edilmiştir. Ve İslam'ı malzeme edinerek insanlar hep bir yerlere ne yapmaya? Gelmeye çalışmışlardır. Bu sefer insanlar da sorgulamaya başlamıştır. Hangi İslam? Hangisi doğru? Hangisine sarılacağız? Bugün bakın o kadar çok fırkalar vardır ki ki kafirler bunu çok güzel kullanıyorlar. Bugün yeryüzündeki savaşlara bakın, hep ne savaşı? Mezhepler savaşıdır. Yani Müslümanların birlik, beraberlik içinde olamamasının altındaki sebeple hep nedir? Fitnelerin eseridir. Yani insanlar bir olsa, akidede bir birlik sağlansa birbirine bomba gönderip patlatır mı? Canlı bomba olarak bir caminin içinde namaz kılan insanlar gümletilir mi? Bunların yapılması nedir? Mümkün değil. İşte böyle bir noktada tehlike büyüyor kardeşlerim. Çünkü bizler anlayış sahibi, tecrübeli insanlara ihtiyaç duyulan aldatıcı zamanlardayız. Saçları ağarmış bir kadının boyaların ve süslerin arkasına sığınması gibi çirkin ilkelerin süslenip insanlara aldatıcı biçimlerde sunulduğu aylardayız. Biz olmasanız siz okula çocuk gönderemezsiniz. Bak dün başörtüden almıyorlardı, bugün bizden alıyorlardı. Bunların hepsi alçaltıcı şeylerdir, boyalardır. Nasıl çirkin bir karı kendini boya küpüne sokup çıkarıyorsa, bugün de toplumdaki hep bu çirkin sözlerdir. Halbuki kafirlerin yüzüyle bugün İslam'ı malzeme yapanların arasında hiçbir fark yok kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslam haddi zatında ilaç gibidir. Çok çaba gayret göstermenize gerek yok. İslam'ı öğrenip hayatınıza geçirin, inanın fitnelerden kurtulursunuz. Yani çok çaba gayret sarf etmenize gerek yok. Çünkü İslam'ın tamamen yapısı şifa faktörleri içerir. Kur'an'ı okuyun. Nedir? Kur'an sizin için nedir? Bir şifadır diyor. Bakın geçen hafta bir kardeşimiz vefat etti. Cenaze namazı kıldık. Daha genç, 30'unda. Hadis-i şerifte ne diyor? Ani ölümden sana sığınırım. Bakın hadisler aynı zamanda nedir? Bir şifadır kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Her ne kadar şifa faktörü içerse de mutlaka doktorun işaret ettiği şekilde de ilaçların ne yapılması? Alınması gerekir. Yoksa ilaç da insanın kafasına göre alınması fayda yerine ne yapar? Zarar verir. Doktor tavsiyesi olmadan kendi kafasına göre ilaç kullanan sonunda hasta iyileşme değil, muhakkak hasta olacaktır. İşte toplumların ıslahı da hep böyle kardeşlerim. Şeriat unsurlarının bağları Allah'ın boyasıyla, şeriatıyla sağlamlaşmayınca hayat esasları da zayıflamaya başlıyor. İnsanların hayata bakışı, helal haramdaki ölçü, aile yaşantısı, yarine bakış tamamen ne yapıyor? Allah'ı razı edecek değil, Allah'ı kızdıracak şekilde insanlar hayatlarını ne yapıyor? Tanzim ediyor. Allah'ın kınamasından değil, değişik şekilde artık toplumun, komşunun, yaşadığı yerin, dairenin artık her neyse, insanlar bunların kınamasından korkmaya başlıyor ki bunlar tamamen fitnenin oluşumudur. Fitne buralarda nemalanır, buralarda ne yapar? Besler ve büyümeye başlar. Ama insan hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazsa bu adama fitne girecek ne var? Hiçbir yer yok kardeşlerim. Allah bizleri hayırda yarıştırsın, takvada yarıştırsın ve hayırda yarışan insanlardan kılsın. Kardeşlerim bugün öyle hale gelmişiz ki fitneler artmış. İnsanlar dinlerinde zayıflamış. Allah'ın kınamasından değil, değişik insanların kınamasından korkulmaya başlayınca bu sefer insanlar, özellikle Müslüman taifesi, bir hayvandan dahi değersiz kılınmış. Bugün dünyanın her yerinde akan kimin kanı? Müslümanın kanı. Ve Müslümanlar hoyratça, çok rahatlıkla, topluca, tek tek, fert fert ne yapılmaya başlanmış? Öldürülmeye başlanmış. Bu da kardeşlerim bunun sebebi dinden uzaklaşmaktır. Çünkü Allah hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Burada eğer bir şey varsa bu bizim kendi kendimize yaptığımız nelerdir? zulümlerdir ki hal böyle olunca Müslümanları suçlayıcı şeyler yayıldı, onlar arasına ayrılık sokuldu. Bugün kafir bir şey yaptığında bunun adı leşler topluluğunun müdahalesi oluyor. Müslümanlar kendilerini savunup bir şey yapıldığında ise Müslümanın adı terörist oluyor. Ve insanlar bunlar hakkında ne yapılıyor? Korkutuluyor. Kendileri ne yapıyor? Müslümanları aşağılayıcı her türlü yayını ne yapıyorlar? Yapabiliyorlar. Onun için kardeşlerim her namazdan sonra bir yapmış olduğumuz dua var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Ebu Bekir Efendimiz'e öğrettiği cennet hazinelerinden bir hazineydi. Neydi bu dua? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani güç de, kuvvet de, kudret de kimindir? Allah'ındır. Yeter ki biz buna canı gönülden ne yapalım? İnanalım kardeşlerim. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin özelliklerinden biri de nerede bir hayır varsa ümmetini oraya yönlendirmesi, nerede bir şer varsa oradan da nedir? Sakındırmasıdır. İslam budur kardeşlerim. İslam hiçbir zaman şerre toplanmaz. Neye toplanır? Hayra toplanır. İslam'ın özelliği budur. Öyleyse ümmetini sakındırdığı şeylerden birisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda çıkacak nelerdir? Fitnelerdir. Ve ümmeti her yönden saracak çirkinlerdir. Ve hatta deniz dalgası gibi yükselen dalgalardır diyor. Öyle ki sabır ve tahammül sahibi insanı dahi hayrette bırakır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zayıf nefisler yavaş yavaş onlar içine sindirir ve biraz biraz ona yaklaşır. Ona alıştıktan sonra artık o özelliğinde ne yapar? Yitirir diyor. Aynı bir mümin günah işlediğinde ne hisseder hadis-i şerifte? Sanki diyor koskoca bir dağ tepesine düşecekmiş gibi. Ama diyor bir facir, bir münafık günah işlediğinde ne yapar diyor? Sanki bir sinek konmuş da gitmiş gibi. Bakın o da insan, o da insan ama biri özelliğini ne yapmış? Yitirmiş. Yani Allah korkusu özelliği yitirildi mi bu sefer diğer duygularda yavaş yavaş ne yapıyor? Ölüyor kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde fitneler olacak. O fitnede oturan kimse ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan, ona yönelen kendini ondan çeviremezdir. Fitneye doğru gittin mi artık ne olmuş? Mümkün değil. Ya illa ben bir göreyim diyor. Ben bir orayı bir tadayım diyor. Öleceksem de ondan sonra öleyim diyor. Yani o fitneyi içtiyse adamın işi bitmiştir. Alimlerimizden İbn Hacer diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Ona yönelen kavli hakkında onunla ilgilenip onunla karşı karşıya gelme ve ondan yüz çevirmemek manasındadır diyor. Evet. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam o zaman diyor vakit kısalır, amel azalır, cimrilik görülür ve fitneler ortaya çıkar ve artık her çoğalır diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü her ne? Ölüm diyor. Ölüm ne yapar? Çoğalır. Şimdi bakın maddelere bakın. Vakit kısalır. Vaktin bereketi var mı? Amel azalır. Müslümanların amellerine hiç dikkat ediyor musunuz? Cimriler görülür. Bugün bakın insanlar ne halde? Her tarafta sefil vaziyette ama Müslümanların bir kısmı duyarlıyken bir kısmı hiç kılı bile ne yapmıyor? Kıpırdamıyor. İşte o zaman fitneler ortaya çıkar ve her şeyde ne yapılır? Çoğalır diyor. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Hayır ortamında olanlardan eylesin. Bizler felaket gibi fitnelerin arka arkaya geldiği, güvenin azaldığı, Allah korkusunun terk edildiği, insanların dünya ve nefsi arzular için yarıştığı, ölüm olaylarının çok olduğu bir zamana eriştik. Allah bizleri muhafaza etsin. Hatta öldürme olayları yaşamış olduğumuz şu asırda o kadar çoğaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öldüren ne için öldürdüğünü, öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilmez oldu kardeşlerim. Bu olaylar karşısında kurtuluşun nedir ve zamanın değişen koşulları karşısında müminin durumu, konumu ne olur dersek bunun cevabı belli. Her hastalığın neyi vardır? Bir ilacı vardır. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bu gibi durumların ilaçları çok çeşitlidir. Bunlardan ilki insanların çoğunun başına gelen fitnelerden, savaşlardan, felaketlerden afiyette kıldığı gibi önce Allah'a nedir? Hamd etmedir. Sonra Allah'ın takdirine sabretme, Allah'ın dilediğinin mutlaka gerçekleşeceğine, insanların başına gelecek olanların mutlaka onların başına geleceğine ve başlarına gelmeyecek olanların da asla gelmeyeceğine önce iman etmemiz gerekir. Ve Allah'ın dilediğinin olmasına, dilemediğinin olmadığını bilmek gerekir. Allah hüküm verir ve onun hükmüne karşı gelecek yoktur. O hesabı çok çabuk görendir. Neden bu noktaya parmak bastım? Kardeşlerim, bu bizim akidemizdir. İnsanlar oturdukları yerden rahat koltuklarında, rahat yaşamlarında olan olayların gidişatını sanki Allah onlara öyle takdir etmiş gibi faturayı kime biçiyorlar? Allah'a biçiyorlar. Yani adam gidiyor, içki içiyor, fuhuş yapıyor, hırsızlık yapıyor, her türlü melanet işliyor ve diyor ki Allah bana böyle yazdı da ben de bunun için işliyorum. Hayır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle insana iyiliği ve kötülüğü ne yapmıştır? Öğretmiştir. Onun dışında Resuller göndermiş, dini ne yapmıştır? Tebliğ etmiştir. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin demiş ama iyiyi de göstermiş, kötüyü de ne yapmış? Göstermiştir. İnsanın kulluğu vardır. İnsan bu kulluğunda hayrı da seçebilir. Karşılığı cennettir, Allah'ın rahmetidir. Şerri de seçebilir, karşılığı nedir? Azaptır, Allah'ın cehennemidir. Ve rahmetinden mahrumiyettir. Ve Allah Azze ve Celle hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Çünkü ayeti kerimesinde Allah bir kavme azap edeceğinde onlara ne yapar? Bir uyarıcı gönderir. Uyarıcı göndermeden o kabileyi veyahut o kasaba halkını Allah ne yapmaz? Azap etmez kardeşlerim. Demek ki insanlar kendi elleriyle kendi sonlarını ne yapıyorlar? Hazırlıyorlar. Sohbetin başında da dediğim gibi Allah bizleri kavmimizin işlediği günahlardan sorumlu tutmasın. Bugün bakın Allah'a ibadet etmeyen, namazını kılmayan, Allah'ın ibadetinden geri duran insanlara niye yapmıyorsun diye sormazlar. Bilmem ne dakikasında, bilmem ne caddeden yürürken niye yürüyorsun? Bu dakikada durman gerekir diye herkese ne yaparlar? Uyarırlar. Yani herkes dinine ne yapıyor? Sahip çıkıyor. Bizler dinimize sahip çıkmadığımız için ve dinimizi doğru anlatamadığımız için bu noktalardayız. Evet. Müslüm'de şöyle bir rivayet geliyor. Aleyhisselatü Vesselam Allah yarattıklarının kaderlerini gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce yazdı. Gaybın anahtarı onun hatındadır ve onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı o bilir. Her yaprağın düşmesi ancak onun emriylendir. Yerin karanlıklarında yaş ve kuru olan ancak onun kitabındadır diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ilmi ne kadar da geniştir. Demek ki yeryüzünde bir yaprak dahi Allah'ın emri olmadan ne yapmıyormuş? Düşmüyormuş. Öyleyse bu olayların hiçbirini Allah'a ne yapmayacağız? Azze ve Celle'ye bağlamayacağız. Olaylara ve yeni gelişmelere şöyle bir baktığımızda kardeşlerim, böyle olayların olabileceği hiçbirimizin aklına dahi gelmezden nasıl da ansızın gerçekleşiveriyor değil mi? Şu Orta Doğu'ya bir bakın. Hiç aklınıza gelir mi bundan birkaç sene önce Cezayir'in, Fas'ın, Tunus'un, Libya'nın, bu Suriye'nin, İran bu kadar karışacağı hiç aklımıza gelecek bir şey mi? Ama ansızın fitneler ne yapabiliyor? Birden geliyor, ne olduğunu bile Müslümanın anlamasına fırsat ne yapmıyor? Kalmıyor. Bakın kardeşlerim, bu gibi olaylar Allah'ın kitabına, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlanmak gerektiğini, Allah'a sığınmayı ve tevbe ederek ondan korkmayı, çokça dua ve istiğfar etmeyi, sadaka yapmayı, hayır yapmayı, iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmak gerektiğini vurgulamaktadır. Birçok derste sizlere anlattığımızda, mesela getirdiğimiz birçok nasta ne vardı? Bir günah mı işledin? Ne yap? Hemen tövbe istiğfarda bulun ve bir iyilikte bulun diyor. Çünkü sadakalar günahları ne yapar? Eritir, örter. Bizim de yapacağımız bu tür şeyler başımıza geliyorsa önce hemen şu kaybettiğimiz Allah'la bağlara ne yapma? Bir güçlendirmedir kardeşlerim. Evet. Allah'tan başka kendisine sığınacak yoktur. İnsanlardan korkan onlardan kaçabilir fakat Allah'tan korkan için ondan başka kaçacak yer nedir? Yoktur. Rabbim bizlere hayır versin. Karanlıktan aydınlığa çıkmamızı nasip etsin. Bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Sohbetin başında da dediğimiz gibi fitneler akıllı insanların aklını alır. Ve doğru yolda insanların doğru yolda gidip gitmediğini bile ne yapar? Karıştırır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kaderi diyor ancak dua çevirir diyor. Yani dua edin. Kötü kaderden Allah'a sığının diyor. Çünkü o da nedir? O da bir kaderdir. İşte bu zamanlarda ansızın başımıza gelen felaketler bizlere hep kıyamet saatlerini hatırlatıyor. İşaretleri, şartları gelmesine rağmen hala insanlar o kadar gaflet içinde öyle ihlassız, samimiyetsiz böyle günlük yaşantılarına devam ediyor ki insan bunda şaşırıp kalıyor kardeşlerim. Yani şurada birileri kan revan içindeyken hatta bugün Dolmuş'taki bir olayı size aktarayım. O Betteresi'nin orada düz bir yer var, yıkılan dükkanların yeri. Orada bayağı bir Suriyeli mülteciler var. Hep açıkta kalıyorlar. Sabahları da hep ateş yakıp ısınıyorlar. Küçük bir çadırları var. Esnaf olarak bayağı bir yardım edebiliyoruz ama gücümüz nispetinde, o da sınırlı. Dolmuş'a bindim kardeşler. Orada kapalı da bir karı koca bu tarafa gereken pişerler şeyinde. Birisi dedi ki yazık ya dedi. Bunlar gece ne yapıyorlar ki dedi Dolmuş'ta. O kapalı kadın döndü. Pislikler dedi. Anca çevreyi kirletiyorlar dedi. Yani insanların artık vicdanları bile ne yapmış? Ölmüş. Yani bırakın onun hüviyetini. Neticede o bir nedir? Bir insandır. Yani neticede bir insandır. Ve insana da ne yapmak gerekir? Yardım etmek gerekir. İnsana yardımda dini hüviyeti söz konusu değildir kardeşlerim. İslam budur. Ama dediğim gibi öyle gafil hale gelmişiz ki öyle felaketler içinde dahi insanlar hala başıboş gaflet içinde. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın Buhari Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. İki insan aralarına elbisesini serer de alışveriş yapamadan elbiselerini toplayamadan kıyamet kopuverir diyor. Kişi devesinin sütüyle yanından ayrılır da daha onun tadına bakmadan kıyamet kopuverir diyor. kişi yiyeceğini ağzına kaldırır da o diyor daha boğazından geçmeden kıyamet kopuverir diyor. İşte bütün bunlar kardeşlerim cezanın ansızın geleceğinin delilleridir. Nefis yarın ne kazanacağını veyahut nerede öleceğini ne yapmaz? Bilmez. Öyleyse kardeşlerim gafletten sıyrılacağız ve bu gafletimiz yani bu gaflet bizi cennete götürmez. Bundan sıyrılıp cevval olmak zorundayız kardeşlerim. Bu olaylar bazen şunu da gündeme getirebilir. Müslüman veyahut Müslümanlar bu korkunç gidişin, bu olayların çeşitli gelişmeler karşısında ümitsizliğe, çaresizliğe kapılanlar da var. Hayatındaki hayırlı yönlerden gafil olduğu bir anda kendisine kaşlarını çatan tarafla birlikte nefsini hapsetmemesi ve çevresindeki kuşatmaya, korkutmalara aldırmaması gerekir. Bütün bu korkutmaların hepsi aklen doğru değildir, belki de yalandır. Çünkü bedenler hastalıkla birlikte sağlam olabilir, bela ile birlikte bir kazanç, sıkıntı ile birlikte bir kurtuluş ve zorlukla bir kolaylık olabilir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, fitneyle bizleri imtihan etmesin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi şüphesiz ki diyor muhakkak zorluktan sonra ne vardır? Bir kolaylık. Ayet devam ediyor. Muhakkak ki diyor güçlükten sonra bir kolaylık vardır. Müslüman asla inancını ne yapmayacak? Yitirmeyecek. Çünkü Allah'tan ümidi ancak kim keser? Kafirler keser kardeşlerim. Ama fitneler kardeşlerim şüphesiz ki insan tabiatını tamamen sarsar. Ve savaş fitili ateşlendiğinde sönmesi de çok zordur. Muhakkak bu alev her tarafı ne yapar? Sarar. Kışkırtma, tahrik, dedikodu, zan, iftira olayının kötülüğü ve bu çözümsüzlük ne yapar? Artar ve öyle olur ki ateşin alevi yangını çoğalır. Olduğu yerden çok daha büyük yerlere yayılır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki fitne anında savaş başlangıcında henüz gençken ziynetiyle her ahmağa koşturur. Savaş kızışıp da ateş tutuşunca saçları beyazlamış, rengi bozulmuş, kocasız, yaşlı bir kadına döner diyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslam fitne zamanında bize bir de dili korumayı tavsiye etmiştir kardeşlerim. Gereksiz yere bir Müslüman konuşmamalıdır. Yani her zaman diline sahip olmalıdır ama özellikle fitne döneminde ne yapmalı? Diline sahip olmalı. Kötü sözden, fuhşiyattan, zandan, yalandan, bilmediği konulara dalmaktan, çekici şeylerden, tehlikeli konulardan zevk alarak kayıtsızca konuşmaktan, yazmaktan kendini ne yapmalı? Korumalıdır. Çünkü bunu yaparsa bu o Müslümanın imanını ne yapar? Zayıflatır. Onu tehlikeli yerlere götürür. Ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ukbe bin Amr'a kurtuluş nedir diye sorduğunda yaptığı tavsiye nedir? Dilini tut ki evin sana geniş gelsin, otur günahlarına ağla demiştir. Evet, bugün Müslümanlar çarşıda, pazarda, toplantıda, sohbette düşünmeden, araştırmadan oturup her meselede hoyratça konuşmayı kendilerine bir şiar edinmişlerdir. Halbuki kendini şöyle bir düşünse 24 saatine kendine bile Müslüman diyemeyecek bir yaşantıya sahiptir. Kendini düzeltmeyen Müslüman herkes hakkında ne yapar? Konuşmaya başlar. İşte bu da fitnelere düşmenin en büyük nedenlerinden birisidir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Her türlü kargaşadan, sapmadan bizleri uzak kılsın. Bugün televizyon kanalları biliyorsunuz her olayın, her haberin peşinden bazen diliyle, çoğunlukla da kalemiyle insanları ne yapıyorlar? Saptırabiliyorlar. Bugün bana bir tane İslam'ı kanal veyahut İslam'ı hakkıyla anlatan kanal diyebileceğiniz bir televizyon kanalı var mı? Yok. Öyleyse buranın verdiği habere de bir Müslümanın asla ne yapmaması? İtibar etmemesi gerekir kardeşlerim. Çünkü savaşın şekli ne yapmıştır? Değişmiştir. Artık cephede savaş yok. Her türlü medyaydı, internetti. Buralarda Müslümanın ne yapılması var? Hep kötülenmesi, kirlenmesi ve Müslümanların birbirine düşürülmesi noktasında. Ve kafirler de her dediğini, her istediğini yapıyor. Şimdi gazeteye bakıyorsun. Güya İslami bir gazete. Amerika diyor, şu kadar diyor, falan yere diyor, uçak kaldırdı, şu kadar bomba attı. O kadar basit bir haber veriyor ki. Bak şimdi İslami bir medya olsaydı ne diyecekti? Kafir Amerika uçaklarını kaldırdı ve Müslümanlara bomba yağdırdı. Bak. Şimdi şu haberi okuyanlar, şu haberi okuyan daha içi doldurulur. Aynı duyguları ne yapmaz? Hissetmez. Yani sözde bile ne var? Bir farklılık gündemde kardeşlerim. Ebu Hatim el-Busti diyor ki afiyet 10 kısımdır. Bunun 9'u susmaktır. Çünkü bir kısım insanlara ancak konuşması için ikram edilir ve konuşması dolayısıyla da aşağılanır. Akıllı kimse aşağılananlardan ne yapmamalı? Olmamalıdır. Allah Azze ve Celle bizleri hayrı konuşan samimi kullardan eylesin. Biliyorsunuz hadis-i şerifte de ne diyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Bu hadisi tabi hep tersten okuyor Müslümanlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden her türlü şerri konuşsun anlıyorlar. Evet. Sözlü söyleyişler, yazılı görüşler, herkesin yaptığı bir iş ve herkesin ağzında çiğnediği bir sakız olmamalıdır kardeşlerim. İnsanların işlerine zayıfla kuvvetliyi, anlaşılanla anlaşılmayanı ayırt edemeyen herkes istediği gibi karışmamalıdır. İnsanın konuştuğunun ya da yazdığının ilminden fazla olması, İlminin de aklından fazla olması hoş karşılanmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara bildikleriyle konuşun, Allah ve Resulünü yalanlatmak mı istiyorsunuz diyor. Bilmediğini aşırı öven kimse Allah'ın haklarında kahrolsun o koyu yalancılar buyurduğu kimselerdendir ki onlar gaflet ve zan ehli olan insanlardır kardeşlerim. Bakın, hepinizin malumu hadis kitaplarında okumuşsunuzdur. Deccal'ın vasıfları sayılırken fiten hadislerinde. Neydi bu vasıflar? Şöyle bir gözünüzden, zihninizden bir geçirin. O neydi? Alabildiğine yalan söyleyen. Doğru mu? Deccal'ın birinci şeyi bu. Aldatıcı olduğu, güvenilir insanların onun döneminde ihanetle suçlanması, haine güvenilmesi, bunlar doğru konuşan insana o devirde değer verilmemesi hep Deccal'ın çıktığı zamanın nedir? Özellikleridir. Bugün şu toplumda yalancılar, hırsızlar, her türlü hainler revaçta mı? Doğru sözlü, güvenilir insanlar her zaman yerilen, dışlanan insanlar mı? Demek ki Deccal yıllarını yaşıyoruz. Yani fitne dönemlerini yaşıyoruz. Allah bizlere hayır versin. Müslümanlar aleyhinde aşırı gitmekten bizleri beri buyursun kardeşler. İnsanların yüceltilmeye en layık olanları üç insandır. Alimlerdir, İslam kardeşliği ve sultanlardır. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Alimleri küçük gören kişiliğini kaybeder, sultanları küçük gören dünyasını ifsad eder, akıllı insansa kimseyi küçük görmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, konuşmaya dalan insan çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü kim bilgisizce konuşursa veyahut Darimi'nin naklettiği bir rivayette kim gülerek fetva verirse ağlayarak ne yapar? Cehenneme girer. Yine hadis kitaplarında gelen bir rivayette kişi diyor lanetlayın hiç önemsemeden diyor ağzından bir kelime çıkar ve bu Allah'ın çok gadabına gider diyor. Ve o kadar gadaplanır ki yer ve gök durduğu müddetçe onun geri dibine gömer ve kıyamette ise cehenneme atar diyor. Yine diyor kişi lanetlayın hiç önemsemeden bir söz söyler bu Allah'ın çok hoşuna gider diyor. Ve onu rahmetiyle bekler ve kıyamette de ona ne yapar? Rahmetiyle muamele eder diyor. Öyleyse ağzımızdan çıkan her şeye ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Bu bizim cennetimiz de cehennemimiz de olabilir. Veyahut Ebu Davud'daki bir rivayet hatırlayacak olursanız iki arkadaştan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Birisi günah işliyor, birisi de günah işlemeyen, günahlardan sakınan ve arkadaşını sürekli uyaran birisi. En son yine bir gün günahta kardeşini görünce Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diye bir laf ediyor. Bir o sözü onun cehenneme gitmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Yani Allah adına insan ne yapmayacak? Konuşmayacak kardeşlerim. Dikkat edecek. Evet. Abdullah bin Vehib şöyle diyor. Malik bin Enes bana dedi ki ey Abdullah insanları sırtında taşıma. Bir şeyle oynayacaksan dininle oynama demiştir. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Yine Süfyan es-Sevri diyor ki senin yerine soru sorulacak ve fetva verecek biri varsa bunu ganimet bil ve fetva vermede rekabete girme. Sözüyle amel edilen, sözü yayılan ve dinlenen olmaktan hoşlanan kimselerden olma. Şöhret arzusundan sakın. Çünkü insana şöhret arzusu altın ve gümüş arzusundan daha sevimlidir. Bu gizli bir kapıdır ve ancak alimler görer. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak, kalp, gönül bütün bunlardan sorumludur. Ayetini okumuştur. Kardeşlerim asırlar boyunca fitneler zaman zaman hep ortaya çıkmıştır ve çıkmaya da ne yapıyor? Devam edecek. Ve şimdi de İslam ümmeti imtihan edildiği gibi daha önce de ne yapmıştır? İmtihan edilmiştir. Bu olaylar dalgaları birbirine çarpan fitneler, kasırgalar, coşan musibetler doğurmuştur. Ve bugün öyle hale gelmiştir ki Müslümanların yaşadığı yerler hep zararlı ve tehlikeli haller almaya başlamıştır. Öyle ki bunun karşısında keskin görüş, zeka sahipleri, olayların akışını bilenler dahi şaşırmış kalmış. Hatta önümüzdeki günlerde durumların nereye gideceğini dahi tahmin etmekte Müslümanlar ve alimler şaşırmış kalmıştır. Yani bugün o hallere neredeyse geldik kardeşlerim. İnsanların genelleri duyduklarını, okuduklarını yorumlamakla, olayları takip etmekle meşgul hale düşmüş. Asılsız haberler, ortaya atanlar da onları fırsat bilenler, sabit gerçekleri, güvenilir bilgileri ne yapmışlar? Ters düz etmiştir. Fitneler alevlendiğinde ümmetin hali böyle olmamalı kardeşlerim. Musibetler karşısında Müslümanın durumu böyle olmamalı. Bu gibi durumlarda Muhammed ümmetine düşen dinine müracaat etme ve orada kendini düzeltmektir. Bütün işlerde her seviyede kullar üzerinde Allah'ın şeriatını uygulamasıdır. Rabbına dönmesi ve ona ibadete yönelmesi gerekir. Bunun dışında hiçbir kurtuluş nedir? Yoktur. Bakın sahabeler dahi Allah kendilerinden razı olsun. Aralarına fitne girmiş. Bazı savaşlar olmuş. Ama dinlerine dönmüşler ve tamamen o fitnelerden ne yapmışlardır? Kurtulmuşlardır. Allah'ın yardıma, dinine yardım etme, Allah'ın kelimesini yüceltme, İslam'ı ve İslam ehlini pusuda yatan düşmanların şerrinden ve tuzaklarından koruyarak tövbe ve istiğfarı çokça yapmamız gerekir ve Allah Azze ve Celle'nin önünde boyun eğmemiz gerekir kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Allah eğer bizleri mağfiret etmezse, merhamet etmezse bizler ne yaparız kardeşlerim? Bakın Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitneler olacak. O fitnelerden ancak boğulmak üzere olanın yakarışı gibi insanı dua kurtaracak diyor. Yani boğulmak üzere olan bir insanı nasıl bir şey kurtarıyor hani geliyorsa o vaziyetteki bir insan da ancak dua kurtaracaktır. Allah bizleri mağfiret etsin. Evet kardeşlerim, Müslümanlar ümmet içinde birbirlerini tamamen birliğe, bütünleşmeye davet etmelidir. Müslümanların saflarını bölecek, kardeşliği zedeleyecek her şeyden Müslümanların uzak durması gerekir. Çünkü düşman karşımızda güçlü ve bozguncular çok çok fazla. Böyle bir ortamdaysa Müslümanlara düşen artık dinine tamamen nedir? Sarılmasıdır. Fitne ateşinin sönmesine, fitneye yol açan faktörün giderilmesine ve ümmetin menfaatine olacak kötülükleri ve tehlikeleri ondan uzaklaştıracak kararlarla güç yettiğince etkisini hafifletmeye çalışmalıdır Müslümanlar. Evet, her birinin kendisini ilgilendirmeyen dünyevi işlere ve ibadetlere yöneltilmesidir. Dilini ve diğer azalarını Müslüman fitnenin her şeyinden korumalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinde bunu yönlendirmiş ve bu şekilde davranan bir Müslümanın da mutluluğa erişeceğini söylemiştir kardeşlerim. Bakın gelen bir rivayette mutlu kimse fitnelerden uzak tutulandır. Mutlu kimse fitnelerden uzak tutulandır. Mutlu kimse fitnelerden uzak tutulandır. Ve bela ile imtihan edilip sabredendir buyurmuştur. Allah bizleri bu hadisle amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Yine hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam sağır ve kör fitneler olacak. Onlara yöleneni içine çekecek. Fitnelere dil ile karışma, kılıçla vurmak gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fitnelerden bahsederek diyor ki insanların tabiatlarının bozulduğunu ve güvenirliliklerin azaldığını ve şöyle olduklarını görürseniz ki parmaklarını burada birbirine geçiriyor. Ona doğru yürüdüm ve dedim ki ey Allah'ın Resulü, Allah beni sana feda kılsın. O zaman ben ne yapayım? Evine kapan, diline sahip ol, bildiğini söyle, bilmediğini bırak, kendi işinden ilgilen, insanların işini bırak demiştir aleyhissalatü vesselam. Yine aleyhissalatü vesselam, önünüzde karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. Kişi onda mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak. Onda oturan ayakta durandan daha hayırlı, ayakta duran yürüyenden daha hayırlı, yürüyen koşandan daha hayırlı. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü, o zamana erişirsek ne yapalım? Bize ne emredersin? Evinizde oturun. Evden ne yapmayın? Çıkmayın buyurmuştur. Evet kardeşlerim, İslam'ın bize emrettiği şey bu. Fitnelerden sakının, kimse ona görünmesin ve onlardan ne yapın? İbretler alın diyor. Hatta kardeşlerim, fitne döneminde veyahut fitnelerin olduğu yerde Müslümanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Yüzlerini ve kafalarını sarar, orada ne yaparlardı? Uzaklaşırlardı. Ama bugün Müslümanlar öyle bir hale gelmiş ki dünyada rahat bir yaşam, güzel bir sefa, bu da insanların kalplerini kasvet bağlamış. Artık hiç kimse yanındakinin ne yapmıyor? Halini merak etmiyor. Öyle bir hale gelmiş ki insanlar para kazanma hırsına kapılmışlar. Ondaki hırsları artık her şeyi ne yapmış? Söndürmüş. Ne kadar daha fazla kazanırım? Kazanınca ne yapacağım? Araba alırım. Sonra evi alırım. Sonra bir tabuda koyarlar. 4 tane çiviyle seni götürürler. Mezara koyarlar. Orada hesabını verirsin. Allah bizlere ihlas, samimiyet, gayret nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizleri özümüze döndürsün. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri beri buyursun. Bizi de, ehlimizi de, neslimizi de tevhid ehli insanlardan kılsın. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Allah Azze ve Celle kafirleri kahretsin. Yusuf'un yıllarında olduğu gibi onlara kıtlık nasip etsin. Müslümanlara güç kuvvet versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alamin.